سورۃ عباسہ، دیکھو اس بات قیامت کی حول و حیبت بیانی، فول تصدیق در رسالت کی او ترغیب قرآن تا، دا قرآن توصیف، دا قرآن شان او عظمت بیانی، او بیارس تو دوست خلق و تقسیم مومنان چیز دیر نعمتون لائق دی او مجرمین چیز دیر عذابون لائق دی، تخویف او بشارت تے فاول کی تصدیق در رسالت کی او ترغیب قرآن تا، نزول فقد سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى، تنشو پیغمبر پاکم او مخی والو، انجاو الاعمى، ذکا چراغ دتا یورون سلے، نبی علیہ السلام ناستو او عرب و غلوی سرداران و مشرکان و سرناستو اغیت مسلش و روکڑی و او دقا وقت اغی غلی شیونو نبی علیہ السلام اثر پیدا شوا، چیرہ کو فن دیو کو کنا او دی مشران ایمان روڑ خود ارغت کار بوشی، دیکھ اگر صحابی را گئے رندو عبداللہ ابن مکتوم ناغن نبی علیہ السلام توی چی زتا پوس کو ما تما تا غب کی دا اگر تا سپتا ہو چی مشران ناس دی نوابان ناس دی اگر رندو بلکلو، نبی علیہ السلام پا دے تنگ شی چو زو پسکی ماو دے پسکی رے زو اس دی سر لگیا ما کچھرے خبر واغستاو چھرے زنکی دے ایمان شوق و محبت راگنو دیر کار گوشی ادی پا نباغوی تو پا دی پریشانش، اللہ رب العزت دا آیاتون نازل کرو چھ دا نور اسستا وقت خرابی او دے پا صحیح نیت باندھ راغلے رے تو دوسرا توجہ پیدا کا، صحیح معنی دا عبس و تولا، دے دے کہ قاضی عیاض بل معنی کرے رہا بعض معنی دا سی چیز مخ کے رسو سر مناسبت نہیں ہو، بس وہی عبس دا کافر تو یہ غٹ کافر چناس تو پیغمبر سر ہو دی کی داڑون سڑے راگے ہو دو سر خبر شورو کرنو اگا تنگ شو چوس مونگا ننچر ترواز وقت اوزگار کرنے راگلیو پی امبر سر ناسیو مونگ تک وقت نہیں کنا دی کی دے راگے دل با بل وقت ور کرنے ہو کنا خدا رسط آیا تن نخلاف دا سیدہ دا چلا دا پی امبر شان اللہ ذکر کئی آبا سان تنگ شو پی امبر وتولى مخي والو انجا اول اعما ذکا چراغ دتا یولن سلے وما یدری کلا اللہ یزکا او تسشی خبر کری چدا سلے راغلے دے زان پاکی چا تزکا ددولو کس خبر دا سشک دنو اخپل شکو باسی تپوس کی استانا بالکل زان پاکی زن بپو کی او یزد کرو فتن فاؤز ذکرام یا بستان سزدکی فیدب و آخلی نفیدب اور کی دل راغا عبرت اما من استغنا غسو کوچی غبی پروادی دا دین نا و دا ایمان نا اخواسر آخلی دی آغی خود دین سرزکار نشتا فانت لہو تسودام نتو آخی تا توجہ کن وما علیک اللہ یزدکام اتا باندھی اس دن مواری نشت دے کچہرے دگا مستغنی سڑے دگا دنیا پرس سڑے زان پاک نکی نتا بھائی سبوج نشتا تا باندھی صرف بیان دکھا او تب دیتا میں چدی با ایمان روڑی وما علی کا اللہ ازدکا نشت تا باندھی بوجو کچہرے دگا بند زان پاک نکی واما من جا کیسا او چراغ لیتا تا چی کوشش کئی زان تو کئی زان دین نہ خبری یو دا مانا یس آخو سمانا دا آخرون دا و خمند نشو والے یس آمانا صرف راتلل دی آ کوشش کی گورا چی دین پکار پاسی دیکھا نا نکو پا دم دے نو اللہ وی منڈے والا استادا پا دمت لل اللہ پل دربار کی داسی صحابی چی بس دمنڈے والا چی دا دین پا کار پا سی روانے وہو یخشا و یریگی دا اللہ نافعن تانو تلہا نتو داغنا غافلی کلا دا سی خبرہ ندا اللہ وی ما چی قرآن نازل کرے دے ماتی دے پار ندے نازل کرے چت بدے پگٹ واٹ دانو پس گرد ہے گور ڈیر خلق دے پگا وقت دی ناغی حقی قرآن و سبق و مسئلہ چاہ تکی چرتا دا سی اولوی سڑے سی کی سو ربو او خمالدار کا نا نوال تک مطلب دا دے زان لسل زیو گوری زان انڈول کی کل امامتی گوری بہنو کی کل پڑھائی گوری بہنو کی حسان دا سڑی ترسی چر دا سڑے ڈیر غور زیاد دے او کزان میں ہوتا اور سو نو سبت نو وصول شی اللہ وی دامو کا زما دین اس پخاٹو پخاٹو پسی کر دے باران پٹے پٹے کر دے دادی دا پار ندے نا درشی وی کلا چردا سندا انہا تذکرہ دا قرآن خوی اور دیر قیمتی عبرت تے فمن شاہ ذکر آدھ چاچ فخینو عبرت تے واخلی او زدی کی یادی کی حدیث شان نا نی خبر فی صحف مکرمت دا قرآن فاغ صحیفو کے دے چڑیر معزت مندی دی فی صحف لوح محفوظ کی ورجب فکم و طریقو بان دے پرو تو کا نا دلتا ہوں پا کاغذ کے دے مرفوعات چڑیر اچت دی پا قدر کی متوہرت اوڑیر پاکی دی عرصو کو تلاس نشی رسولے بغیر دملائکونا بے ایدی سفرت دا قرآن راغل دے پلا سنو دا غی ملائکو چی سفیرانی دی چی نبی علیہ السلام ترازی دا ملائکو پا ذریعہ راغل دے کرام دیر عزت مند دی برا را اور دیر پاک عمل والدی عمل دیر پاک دے بدنوں نے دیر پاک دی اخلاق یا دیر پاک دی برا را دا سے عظیم الشان کتاب را رے او خلق پیڑو پروان ساتنا قتل الانسان اللہ وی دا انسان دی تباشی مات فرح سمر اللہ کفریو کو چی دی قرآن تے نور نمو نکی خوزو چی دا سحر دے شعر دے زن یوکلی سمر اللہ کفریو کو ادے زن تنگوری دا سر دا خبر مناسب ہوئی من ایشین خلقا چی دا سشین اللہ پیدا کرے دے دے پی خپوری من نطفہ نطفینا خلقہ پیدا کرے ہم دے فقدرہ اندازہ کرے ہم دے تش پیدائش ہونا دے کنا طول ریکارڈ دا دا پکارو ناغ اللہ جوڑ کو دا دا عمر دا دا رزق دا دا بدبختی و نیک بختی دا طول ہی اندازہ کرے دا دا صحت و دا دا مرض ثم السبیل یسرہ بیا تلار دا پیدائش آسان کرے دا ثم اماتہ فریدی نا بیا مڑ کی کا نفا فاکبر ہوں بیا قبر کی دی الے فریدی چی زبا کا کیون غاڑی ادے انکار کی فاکبر ہوں سوانا ولی ارسل قبر کی خودیشی داخل کوئی کا نوی مرگ حق دے ہو کپن کے شک دے کا نا ارچالا ہو قبر نصیب کی گی او قرآن وی فاقبره ننا کیے دی پا قبر کے دا قبر نمرات برزخ دے دادا زیرے گو رہے خواب قبر چی ذکر شمرات تینا برزخی دی ڈوغل تا خنوئی کنیر سو کو ڈوغل تا نروسی فاقبره سو کو بوکے سو کو سکے خمرات تینا برزخ سمی زاشان شراب یا کلا چید اللہ خوخشین بیا بے جون دیکی کلا چرے دا سنا دا کدے انسان خیال چرے ولی لما یقضی ما امر ادانکو دے انسان اگا امر دا اللہ چکڑے ہوا تا اگا امر دا اللہ ادانکو دیر کاروں گے اکڑ دنیا کے خدا کار ہے ان کو ہاں جد اللہ حکم پذیرا وڑے فلی انظر الانسان او دی گور انسان او سوچ دیو کی لا تو عامی اخبل خوراک تانا سبب نلوا سبن چمونگا راورولی دی اوبو پاورا ولو سران ثم شققنا الارض شقا بیاهم اشلو لزمکا پشل ولو سران فانبتنا فیا حبا زرغنم کو پدی کی دانی وعنبا انگور وقضبا او سبزی تلکاری وزیتونا او خونا ونخلا او کجوری وحدائق او باغچی غلبا ڈک ڈکی وفاکہتا او میوی وابا او ورشوگانی متعلکم دا پیدا استاسون دا ولینامکم استاسو ساروم دا دیدے کی نشا بوری لکھ لی چگور اللہ ویلو چ انسان کم دے کیوں سورہ دہر کی ذکر شولم یکن شیم مذکورا انسان وہ خوچالے نم نورتو کم دے ہو ناغوی فی ورق الاشجار وقطر الامتار وزبد البحار دونو پا پانو کیو دباران پا ساسکو کیو د دریا په دې زګونو کې و دا څنګه وي نو دې دلته وې کنه ها دا باران چې کېږي نو دا د دغې سمندر نه دا هواګانې اوچتې شي او الله هغې فوج باندې بارانو کې ها نو چې وشي نو بس د ځمکې نه زرغونه وشي نو هغه راشي د انسان رزق جوړ شي نو چې رزق وخوري بدن ته لوړ شي نه جوړ دغه شی ته نه جوړ شي که نه ښه نو دا د باران په ساسکو کې نو دا د په دې ونو په دې پاڼو کې نو دا دریاب په هغه زګونو کې نو دې د هغه ځای نه ډېر لوی مزل یې کړی دی ګورئ ګاډي باندې وسره نو خو ډېر لوی مزل یې کړی دی الله یو انسان ته چې څه دانوړی اخلي یو ساجو ته فکر وکړه چې دا په کومو کارخانو کې تیاره شوې ده چې ماله جوړه شوه ته به چېرې د الله نه شکرې نه کوې ها فیضا جاتی صاخہ کل چراشی اغا چرا چی غگون با اشلی صاخہ ستوی چی دا غگون دا پردی اشلی دا سش پیلے دا نو یوم ایفر المرء من اخیه یاد کاغرد چی تختی با یو سلی دا خپل رورنا ولی با تختی زن با تا معلومی چی دا دا حق میلان لکلے دے زمشرو ما دے کشرو اب اس وس برانا حق واڑی نو تختی بتی نا تھا وہ امی ہی د مورنا او د پلارنا حق نو ادا کرے وہ صاحبتی ہی او د خزینا وہ بنی ہی او د زامن نا لکل امر امنوم دہر یو بند د پار پدی کی او میں دن پدا اور د شان یو شان دے یغنی در سن بے بے پروا کی صرف جان تے فکر نو تھا وجو یوم از مسفرت دیر مخنا پر دورت باندې تک سپین وئی ضاحکتن خوشاله وئی از خندیدن کی وئی مستبشره او خوشاله وئی او دیر مخنا پر دورت باندې علیا غبرتن پاری بزوی پری ہوتی ترا قوا قطر رسیدلی وی اوی تذلت او توروالی اولائک هم الکفرت الفجر دا سوک دی اللہ وی دا کافران او فاجران